الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. سورة أنعام حتم سفارة آيات نمبر 141 142 143 144 145. سورة أنعام أتم سفارة آيات نمبر يوصل لدينا مخك سبقك بعض بد أعمال دا كفار تيرشو چه دا چا عقيدة خرابي بنياد خرابي ناغنه چه کم کار صادریگی داغه دا آزاونا داغه دا بدننا اغا کار اغا با سمون نخوری اغا با غلط شد. کافرو دا زان نرسمونا روادون جو کریو، حلال حرام دا زان جو کریو، او بیا به نسبتم الله تا کو ویدامون تا الله ویدی. تیر سبق کی پاغی بانده دا بوی مزمت بیان شد. دینن سبق کی الله پاک دا کافر و متعلق دا خبره کوي چې دا دوی کوم زناور به و هغه به دوی د ځانه حلالول او حرامول، یا دغسې میوې او فصلونه دا حلال دي او دا حرام، خپله یو رایې به یې قایموله، بعضې ته به یې حلال وي او بعضې ته به یې حرام. دې نن آیات کې الله پاک دوی ته د دې خبرې وضاحت کوي چې دا څومره زناور دي، څومره میوې او غلې دي، چې کوم الله حلال کړي دي هغه حلال دي او چې کوم الله حرام کړي دي هغه حرام دي. دا د الله پیدا وخت دی او الله پاک په دې باندې پوه دی چې دې کې کوم حلال دي او کوم حرام دي، کوم ستاسو د فایدې دپاره دي او کوم ستاسو د نقصان دپاره دي، کومو کې ظاهري نقصانات دي او کومو کې باطني او روحاني نقصانات او فایدې دي. هغه الله د هغې نه علیم او خبیر ذات دی، تاسو د هغې نه نه یې خبر. نو چې کوم الله حلال کړي هغه ستاسو دپاره فایده مند دی، کم حرام کی هغه ستاسو دپاره نقصان دی. خو بیا الله یو طرف ته خو دغه خبره دوی ته کوي چې حلال او حرام دا زما کار دی، دا زما پیدا کړي، او بل طرف ته الله دوی ته وایي چې ګورئ تاسو د دې خلقت ته وګورئ دا ما کومو طریقو سره دا ځناور پیدا کړي، په کوم شکل مې پیدا کړي، څه غټ څه واړه، دغه رنګې میوې مې وګورئ څنګه طریقې سره پیدا کړي. همدغه یوه خوره ده، دغه اوبه دي، دغه هوا ده، دغه نوره او دغه سپوږمۍ ده. بعضې میوې مې یو شان پیدا کړي وي، بعضې مې بل شان پیدا کړي. بیا بعضې بوټي د هغې هغه مې واړه پیدا کړي دي، بعضې مې غټ پیدا کړي، بعضې مې زیله دار پیدا کړي دي، بعضې مې بغیر زیلۍ والا پیدا کړي. الله فرمایي دی مختلفو شکلونو ته وګورئ، تاسو ته به زما قدرتونه په هغې کې میلو شي، څومره د لوی قدرت مالک یم. نو یو طرف ته الله خپل قدرت بیانوي چې زه د دومره لوی قدرت مالک یم، داسې عجیبه عجیبه څیزونه پیدا کولی شم، او بل طرف ته دوی ته دا خبره کوي چې تاسو د ځانه حلالول او حرامول مه کوئ. حلال په مقصد او په فایده او په نقصان هم الله فرمایي زه پوهیم، او د هغه په حرامو باندې هم زه پوهیم. الله پاک فرمایي وهو الذي، دا خدای پاک هغه لوی ذات دی، انشأ، چې پیدا کړي دي، جنات باغونه، معروشات و غیر معروشات. عرش وی چت زیله دو قسمه وی، زیله دار بوتی اغا دو قسمه وی، یو اغای چه خلق پی چت جول کی، اغای دا پار چت شانتی جول کی و زیله او چت، او دا اغای نیسال بایت زر درکم لکه انگور، انگور که پز مکه بانی پروتی نو اغا بیا انگور نکه نیوه نکه. یا دا نن سبا تاسو خلق کریلی کری، هغې د پاره داسې چتونه جوړ کړي، تارونه اوتړي او ډکي ودرئ، لرګي ودرئ او چتونه جوړ کړي، ښه پیداوار کړي. که دغه کریلی په ځمکه باندې پرتې وي نو هغه ښه پیداوار نه کوي. دغسې تاسو زمیندار خلک په هغې باندې ډېر ښه پوهېږي، بعضې نو هغې د پاره داسې ډکي ودرئ او چتې شي نو هغه ښه پیداوار کوي. معروشات چر مغه زیلی ده خو هغه چته کړي نو هغه میوه ښه کوي. و غیر معروشات، او بغیر د چتوانه، بعضې داسې زیلې وي چې هغه په ځمکه باندې پرتې وي نو هغه ښه فصل کوي، نه تورۍ یا دا نور داسې بعضې څیزونه په ځمکه باندې، بس زیلې ده په ځمکه خوره ده، خټکي، هندوانې وغیره وغیره، په ځمکه باندې زیلې خوره ده او هغه پیداوار کوي. الله وایي دواړه زیله دار دي، معروشات و غیر معروشات. زیله ده اغه چې دا غینه چت جوړیږي، و غیر معروشات او اغه زیله دار چې اغه چت ولا نه جوړیږي. دا د الله حکمتونه دي. عمده قضیله ده، یو په ځمکه ښه فصل ورکوي، یو بل نه ورکوي. دغه رنګ الله فرمایي و النخل قجور، او د قجوري بوټي ته سړی وګوره، الله وایي ته د خلقت ته وګوره، دا ما څنګه پیدا کړی، څومره غټ بوټي الله پیدا کړی، څومره اوږد او څومره عجیبه انداز باندې د هغې نه هغه پاڼې او څانګې را جوړندي، یعنې اونه څومره غټه او میوې څومره وړه وړه کجوري پکې وي هغې. بل طرف ته زیله دار بوټي ته وګوره، د کدو بوټي ته وګوره، او د کدو میوې ته وګوره چې میوې څومره غټه. دا ستا الله قدرتونه دي، الله په دې حکمت باندې پوه دی. دغه رنګې الله پاک فرمایي و زرع، او فصل مختلفا اکلوه، چې مختلف دی خوراک داغه، میوه داغه، فصل داغه. مختلف فصلونه کی؟ غنم، جوار، گنی وغیره وغیره. و زیتون، او زیتون، د زیتون بوټی تم زیتون وی، او میوه تم زیتون وی. و رمان، او انار، متشابهن و غیر متشابهن. متشابهن یو د بل پشان، او جدا جدا غیر متشابه، شکل یو دی، یو انار دی، شکل یو دی، نه یو نه انار دانه وزي هغه دومره تریخ وي هغه څوک خوړی نشي، او بل مزیدار خوږ خشته، او بیا انار انسان وګوري د الله قدرتونه د ښکار کیږي دی. دغه انا پوستکی لرکا دن پا آغی کی د ملغلر و پشان چمکدار دانی خشتا خشتا او پا یو ترتیب بانده خودل شوی او آغی کی اللہ منس کی او نره پردا جوڑ کری خانی خانی جوڑ کری و پا خانو که دا ملغلر پرتی خشتا خشتا دانی دا انار اللہ پا کم ترتیب بانده دا پا آغی کی خودی محفوظ کلی سمر محفوظ قلی ولا جوڑا کلی دا دی انسان دا خوراک دا پارا نغرنج زیتون هم دا غی تیل دا خوراک دا پارا استعمالی او دا غی تیل شفافیت قرآن کی سوره نور کی اللہ بیان کلی نغی رنات دینو آغم دیر صفایی نعام تیلو پا نسبت دا زیتون دا تیلو رنا اغم صفاوی. نو رنا پازیم خلق استعمالی. سوزی تیل. دا غرنگی اغا خوریم خلق. دا دیر و علاجونو. دا دیر و بیمارو علاج خده پات پا زیتون کی خوده. ممی خوراک کی گیو پا زیتون پا تیلو بامی خلق مالش کئی. کم زیت درد کئی اللہ ریت شفاور کئی. خدای پاک پا دی که دا خاصیتی نی خود. اللہ فرمایی دی خلقت توبه دا مسیح پیدا کلی. کلو خوری من سمری دا میوی دا غیم. ازا اسمارا هر کلچه اغم میوه ورکی. او پا خش. و آتو حقه او ورکی حق دا غیم یوم حسوابی پروز دا کتکول. فصلو ندی؟ دلو پا ورز بانده که تاسو لو کوه و غلو آخره نمیوی شکه اوکه نبیات زکاة ورکه نیزت مندو دسرو دستین و زکاة آخونی تا معلومه نفسلون و زکاة تا عشر وی دو قسم از مکیوی یو اغز مکیوی چه آغا بارانی او گو بانده او بکی محنت و مشقت بکنوی دلل نزمو کی چی پیسی خرچه پی نرازی او گو بانده با کم از مکو چی خرچه نرازی بغیر پی خرچی و بغیر پیسو پا بارانی او گو بانده او بکی باران بانده ما آغی که عشر ده لسم ایسا ده کلک فصل شو که دیر کلس منو شو کلس سیرو شو که زر کاریتم غلا اشو که یو کاریت اشو خلسم دانه بطیوار که نیو سری تماتو دوش کلگ دیو کدیر دی خو لسم تماتر باتی ورکی لسم کریت باتی ورکی لسم گوتی باتی ورکی چه بارانی او گوی علا او چه نا آبیانه یا سوک ورکی حکومت لد از مکی نیری او گوی پا نیر باندی او بکی گی داغی و خلق آبیانه ورکی حکومت داخلی یا پا پی او پا جرنیتر دی پیلا گولی دی او بدی آغا تا پا پیسو بانده رو باسی خرچه پی کی نبیا اللہوی شلم آتی ورکا شلم کریت ورکا شلم من ورکا شلم دلی ورکا دا خودی پا دا عشر طریقای خوادی قرآن مجید که اللہ پا دغت تفصیل نده بیان پر حدیثو کی راغلی او بیا که سمر فصل اوشو سمر غنم اوشو غلا اوشو سمر میوی اوشو میدان کی کیده اول دا غین عشر و زکاة ورده بیاستا خیسی تا کم راغی کم مال کم میوه کم غلا راله بیاستا سمر خرچی و غیرتی شیدی دی اغتی بیاری سو باست خرچی باتی اول نو باست نو باتی رستو باست وآتو حقه او ورکی اغا حق داغی یوم حسادیه پروز دا کتکول و پروز دا شکی. خوصی ایت من دا دیزه کی بعضی علمولی پلی چه دین امراد عام صدقه دا نفلی صدقه دا خیرات تیوارکی زکا اغوی دا دلیل وی چه دا سوره انعام مکی صورت دی او زکات پا مدینه منوره کی فرض شوه دی. نو الله فرمایي ستاسو غلی یو فصلونه چې راشي میوي تاسو د هغې نه صدقه ورکړئ فقرا او غریبانانو ته د هغې نه حق ورکړئ نفلي صدقه ترې ورکړئ خیرات ترې وکړئ. او بعضې علما وایي نه دې نه مراد زکات اگر چې دا صورت خو مکی دی خو زکات حکم نازل شوی په مکه کې دی بیا نفاذ یې په مدینه منوره کې شوی دی د دې وجې نه ده دین امراد زکات. خو علمو لیکلی دی چه تاسو دا غینا نفلی صدقه مرکی خیرات فقرا مسکین باغ تراغی پتی تراغی نا اغلا خیرات صدقه تی ورک او چه کل مال را غون شو نبیات زکات مرک چه کم عشر دی لسم ایسده یا شلم ایسده بیا غم تی ورک. خو فقرا ولته خپل حق ورکول ضروري دي غریبانان مسکینان هغوی د نفلي صدقې له دغې نه ورکول زکات پهتې وروسته ورکې اول چې دی نو فقراو مسکینانو له لږ ترې ورکړه ځکه قرآن مجید کې سوره نون کې د یو څو کسو ذکر الله وي یو څو ورونه او د هغې مذمت الله بیان کړی دی چه اغی پت پت لالل چه فقرا خبر نشی او منگا خپل فصل او غلقور ترو دشپی پا تیارک لالل پا دغا نیت بانده چه فقرا خبر نشی چه فقرا را پاسی چه منگا فصل کور ترو دیم چه پتی تا او رسی دل پتی بانده اللہ عذاب روسته او طول سوزی دل و خراب شده دی ناومی را کور ترالل او بی عهد و پیمانو کچ بیا با منداس کار نکو فقرا و مسکینان و حق قطی ورکو. نو اللہ پاک دیزه کی دوان صدقو حکم دیو آتو حقه ورکی حق داغین یوم حسادی پروز دا لو پروز دا شکی بانده نفلی صدقیم تی ورکی او کم فرز زکاة عشر کری اغم تی ورکی ولا تسریفو او اسراف مکر زیاده مکر اسراف پس صدقو که مسراف الله وی منه ده پس صدقو که مسراف مکر دومره دیر مال خرج کی چه بیا خپل خیر غواری منگا مخی واقعاتو که ده نیکان و صالحان و خلق و اورو چه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ده کور طول مال را واغش پیغمبر علیہ السلام تیوار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیم ده کور سامان روڑو پیغمبر علیہ السلام تیوار حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ تا چه بسمر مال راغ سشی ده خوراک پراغ غن بے تقسیم که ده خپل روجی فکر بم مسرنو ده خپل خوراک فکر بم مسرنو عزتمندو دادا قوی و خپل شان پیغمبر علیه صلات و سلام دغه طریقه و سمر مال که برا تاغه بے خرش کو دادا قوی زان لیو خپل شان کسو کینو بلکل کولیش لیکن مونږه کمزوری یو الله مونږ ته وایي چې نه تاسو ولا تسرفو اسراف په صدقه کې مه کوه اسې م اسراف ښه شی نه دی د هغې باندې خبره نه کوو صرف صدقې اسراف دونه صدقه مه کوه چې ته بیا بل ته محتاج ځکه څوک چې زیات صدقې کوي ډېر صدقه کوي اگر چې ښه خبره ده خو د هغې یو طرف ته دی فایده لټوي نو بل طرف ته د هغې نقصان وي اوس دومره ایمان کامل خو بیا زمونږه شته نه چې صبر وکړو استقامت اختیار کړو اوس زه چې ټول مال صدقه کوم نو خپل بچي هغې باندې به تکلیف تېروم خپل بچی به نار پرېږدم نو بل طرف ته مې نقصان و. اوس دومره تقوا پرهیزګاري خو زما شته نه، دومره استقامت خو زما شته نه، او چې د چا دغه استقامت وي نو بالکل بیا کولی شي. خدا یو حکم دی د الله پاک، الله فرمایي ولا تشرک، بې ځایه مه خرج کوئ، اسراف مه کوئ. انه بېشکه دا خدای پاک لا یحب المسرفین، نه خوښوي اسراف کوونکي. دا خو د فصل خبره الله وکړه دې آیات. اوس د ځناورو الله فرمایي ما چې کوم حلال کړي ما کوم حرام کړي. الله فرمایي مختلف قسمونه مې پیدا کړي. بعضې دو قسمه ځناور دي، یو هغه ځناور دي چې هغه غټ غټ دي، تاسو هغې باندې بارونه وړئ سورلي پې کوئ، او بعضې مې داسې پیدا کړي چې هغه لنډ دي واړه دي، قد و قامت کې هغه واړه دي لکه ګړې چیلې وغیره، او غټ غټ ځناور لکه اتی اس اوخ وغیره وغیره. الله فرمایي تاسو په هغې بارونه وړئ. بیا د هغې خلقت ته وګورئ څومره غټ غټ مې پیدا کړي. زما د قدرت نشانات د هغې نه واضحه کي. اتی ته وګورئ، یو ماشوم رانیولي یو روان کړي، الله وایي دا ما تاسو دپاره مسخر کړي. د هغې طاقت څوک لرلی شي؟ د هغې د قابو کولو طاقت څوک لرلی شي؟ دا دومره غټ اوخ. قرآن کې الله پاک د هغې مثال ومی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. الله فرمایي ته دي اوخ ته وګوره دا ما په کوم خلقت باندې پیدا کړې دي، غټې غړانګې ته وګوره، دې ظاهري شکل ته ته وګوره، دا ما په کوم خلقت باندې پیدا کړې. ظاهر شکل یې دغسې دی، دننه شکل ته وګوره، د هغه بردباری ته وګوره چې دې په ورځو ورځو مزل کوي په شګو کې او په سخته ګرمۍ کې. بیا د کې ما دا خاصیت پیدا کړی دی، الله فرمایي چې دی اوبه سټور کوي ځان سره، په ریګستان کې دې اوبه نه ملاویږي، د کې اوبه سټور پرتې وي، دې ډېرې اوبه څښي ځان سره ټانکې ډکه. بیا د ته په هغه سفر کې چې دی په میاشتو میاشتو سفر کې دې ته د اوبو ضرورت نه پېږي، دې تږي کېږي نه. بیا الله فرمایي که یو ته د ده خلقت ته وګورې زما د قدرتونه، او دا زما د قدرتونو نمونې هغه به تا ته ښکاره شي، ته به ما وپېژنې چې یقیني الله پیدا کوونکی ذات، الله عجیبه پیدا کوونکی ذات. دغه رنګې اتی، دغه رنګې دا غوا میخې وغیره، کم کم خلقت باندې الله پیدا کړي. یو دا غټ غټ ځناور، بل واړه واړه. خدای پاک د هغې ذکر دلته کوي. الله وی چې کوم ما حلال کړی دی هغه حلال دی، چې کوم ما حرام کړی دی حرام دی. الله فرمایي تاسو پکې د ځان حلال حلت او حرمت مه لټوئ. ومن الانعام، او د ځناورونو، حموله حمل بار ته وایي، بار اوچته وونکي یعنی غره، وفرشه فرش ځمکې ته وایي چې ځمکې پورې لګېدلي واړه واړه، یعنی د غټ قد د غټ جسم خاوندان او د وړوکي جسم خاوندان. کلو خره مما د هغې نه رزقکم الله چې درکړي تاسو ته خدای پاک. ولا تتبعوا خطوات شیطان، تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. انه بېشکه دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین، دشمن ښکاره دی. دا ستاسو ښکاره دشمن دی، دې تاسو بېلارې کوي، تا ته وایي دا حلال دی او دا حرام دی. دا تاسو ته شیطان دا خبرې خطلې وي. الله فرمایي زه چې کوم شیز حلال کوم هغه حلال دی، کوم ته چې زه حرام ویم هغه حرام. غټ ځناور او واړه ځناور. قرآن کې بل ځای کې هم الله پاک د دې وضاحت کړي، د دې آیات تفسیر سوره یاسین کې الله پاک بیانوي، 71-72 نمبر آیات. الله پاک فرمایي اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یاکلون. الله وایي څومره لوی خلقت والا څنګه ما پیدا کړی دی په کوم خلقت مې پیدا کړی زه دې مالک او بیا ما ستاسو دپاره مسخر کړي دي فمنها رکوبهم بعضې باندې تاسو چې دی نسورلي کوئ فمنها یاکلون او بعضې خورئ دا مختلف قسم ځناور نه الله وی ما پیدا کړي تصرف پکې کوئ زما په حکم به کوئ چې زه څه یم هغسې تصرف به پکې کوئ د خپل نفس او د شیطان به نه مانئ د وروستو آیات کې الله پاک د نورو ځناورو ذکر کوي اته قسمه ځناورو خدای پاک ذکر کوي الله فرمایي ما ستاسو د فایدې دپاره دا ځناور پیدا کړي استاسو دې ته حرام وای لکه پرون سبق کې تیر چې په خپله به مړ شو وی دا به سړي م کړي او ښځې به یې م کړي او چې دوی به ذبح کړه وی دا به صرف سړي خوري او ښځې به یې نه کړي الله فرمایي دې ځای کې دې آیات کې دوی ته وایي چې دا خدای پاک کوم حلال کړي او حرامولو دا احکام یې رالېږل نو تاسو ورسره وی الله سره چې الله داسې حکم کړی د ځانه ځانه حلال او حرام جوړ کړي الله پاک فرمایي ما ستاسو د فایدې دپاره دا اته قسمه ځناور دا حلال کړي دي دا خورئ ثمانیه ازواج یعنی کلو ثمانیه ازواج خورئ اته قسمه جوړئ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ضأن او معز ضأن وي قد قد او قد زوات السوف من الغنم نو وړی خاوند چې وړی وي نو په ګډو باندې وړی وي او معز زوات الاشعار من الغنم چې د ویښتو خاوند دی نو ګډ او ګډ مینا ضأن اثنین د ګډو نه دوه ګډ او ګډ و من المعز اثنین او د چیلو نه دوه چیلی او چیلی نر او ماده قلت و تو آیا پیغمبر آز زکرین آیا نر داغین حرام حرام کرده دی امیل انسین او که ماده چی دین اغفر پاک حرام کرده اما اشتملت علیه ارحام الانسین یا اغا چی مشتمل بی پاگی بانده اغا گیرلی دا میندو دا ماده پا گیره که دا دیکن بچی اغا خدای پاک حرام کړی نه چا حرام کړی نبئونی خبر را که ما تا بعلم پا علم سره ان کنتم صادقین که چرتا یه تاسو رشتی که تاسو رشتی نیه نشاله کنه چه تا دلیل خوراوانه کم کتاب کلی کلی شوی دی چه دا حرام دی یا دا تاسو دا قدی پا گیره باندی دی اغا حلال و حرام نو دا گد او گد چیلی او چیلی سلور قسمه دا دا سلور و من الابل اثنین او دا وخان و ندوه نر و ماده و من البقر اثنین او دا غواگان و ندوه نو سلور داش سلور و سلور اتا قل او آیا و تا پیغمبر آز زکرینی ایا مذکر دا غینه یا نران دا دینه دا دیو خانو دا دیو غواگانونه حرم حرام کلی دی امیل انساین او کدا غا مادهونه خزونه چه حرام کلی اما اشتملت علیه ارحام الانساین یا اغا چه مشتملی پا غیبان دی رحیمونه دا مور پا رحیم کیوی پا گیرو باندیوی اغا بچی حرام شوی چه حرام کلی ام کنتم ایا ویتاسو شهداء حاضر از وصاكم الله هر کله چې حکم کو خدای پاک به هاذا پدیسه نو تاسو ال خدای پاک سره وي الله ویل چې دا حرام دي الله خو دا حلال دي ستاسو دا پارا ما حلال کری دا خوری فمن ازلم فسوك تغد ظالم ممن دا حقا چانا افترا علی اللہ کذبا چه جوڑای پا خده پاک بانده درو نخو تاسو پا خده درو جوڑاوی چه دینا بسوکو یا بیشو دا بخوری و دا بی با نخوری و دا بی غوخ بخوری و دی با نخوری و دی با سری خوری و خزی بی نخوری و دا با مونگا مشترکف نا تاسو دا زهن جوڑ کری لیو دل الناس چه گمراشی خلق بغیر علم چه گمراکی خلق بغیر علم بغیر دا علم سا علم نشتا سا دلیل نشتا سا پویا نشتا بغیر دا دلیل نا دا تاسو خپل خواهشات خپل نفس تاسو دا خبری خکلی ان الله بشک اللہ پاک لا یهدی القوم الظالمین هدایت نکی قوم ظالمان تاسو ظالمان یه تاسو دا اللہ حکم نمانه اللہ وی ما حلال کری او تاسو وای نا دا پاکی حرام دی دا پاکی حلال دوباره دا سبق پور آئی وهو الذي دا خدای پاک هغه لوی ذات دی انشأ جنات چې پیدا کړي دي باغونه ماروشات و غیر ماروشات هغه زیلو والا چې هغه برخطونکي وي و غیر ماروشات او هغه زیلې چې هغه برخطونکي نه وي والنخل وقجر والزرع وفصل مختلفا اكله چې مختلف خوراک داغي و زیتون او خدای پاک پیدا کړی دی زیتون و رومان او انار متشابهن یو د بل پشان و غیر متشابهن او غیر متشابه جدا جدا پرنګو پخوان کی کلو خره من سمریه د میوه دا غینا اذا اسمر هر کله چې هغه پخشی میوه ورکی و آتو حقه او ورکی حق دا غی یعنی زکات دا غی عشر دا غی او محصاده پروز دا لو باندی پرواز د شوکی باندې چې کله تاسو شوکوي ولا تسرفوا او اسراف مکوي انه بشکدا خدای پاک لا يحب المسرفين نخو خی اسراف کوونکی ومن الانعام يود زناورنا حموله بازی وی د بار اورو د پارا دا نه پیدا کړی تاسو بارو نوړي تاسو پاره باندې سورلی کوي و فرش او باز نیوالو والو پیدا کړی دي ومن الانعام او بعضی د زناورنا حمولتا غټ غټ می پیدا کړی دي و فرش او واړ واړ می پیدا کړی دي کلو خره مما ده هغه نارزقکم الله چې درکې تاسو تخبه پاک ولا تتبعوا تابداری مکوی خطوات شیطان د قدمونو د شیطان د شیطان ممنه د نفس ممنه انه بشک دا شیطان لکم ستاسو د پارا عدو مبین دشمن ښکار دی سمانیت ازواج ات قسم جوڑے جوڑے دی یعنی خورے ات قسم جوڑے من الضأن اثنین دا گڈو ندوا گڈو گڈا و من المعز اثنین او دا چیلو ندوا چیلے او چیلے قلت و توائے پیغمبر آزکرین آیا مذکر داغینا نر داغینا حرم حرام دی امیل انسین او کماد داغی خزی داغی اغا حرام دی اما اشتملت علیه ارحام الانسین یا اغا حرام دی چی مشتمل وی پاغی باندی اغا گیلی دا میندو دا مور پا گیڑا کی اغا حرام دی چاوی دی چی حرام نبئونی خبر را که ما تا بعلم پا علم سرا پا دلیل زرا ان کنتم صادقین کچر تایتا سرشتینی و من الابل اثنین او خرید اخانونا دو قسم نرو مادا و من البقر اثنین او دا غواگانونا دو غواک نیخ امراجی نیخ او سنده غوا او غوی قلت و توائی پیغمبر آز ذکرینی آیا مذکر داغینا نر داغینا حرم حرام دی امیل انسین او کاغ ماد داغی خز داغی اما اشتملت علیه ارحام الانسین یا حقا چی مشتملی پاغی باندی اغا رحیمونا دا میندو دا مور پا گیڑا کیوی یا اغا حرام دی ام کنتم آیا وی تاسو شهداء حاضر از وصاكم الله هر و آغا وقتی چه حکم کو تاسو تخده پاک به هزا پا دی سرا تاسو خده پاک سرا موجود وی چه تاسو تیوی چه دا حرام دی و دا حلال دی فا فمن ازلمو پسوک تغت ظالم ممن ده غچانا افترا چی جوڑی حال اللہ پا خود پاک باننے کزی بندرو دا نسبت اللہ تا کئی چی اللہ وی چی دا حلال دی و دا حرام دی لیو دل الناس چی گمرا کی خلق بغیر علمین بغیر دس دلیلنا ان اللہ بشک اللہ پاک لا یهد القوم الظالمین ہدایت نہ کئی قوم ظالمانو تا صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.